प्राकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पोथगेत्रे गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णम् वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण एक आज अभी मन में बात हुई है। हम लोग जो मानते हैं हम संसारी जीव संसार में पड़े हुए हैं उसको परमात्मा की प्राप्ति बड़ी कठिन है, ऐसा मानते हैं। ये बात है नहीं, परमात्मा की प्राप्ति सबको है, केवल परमात्मा के अलग अपने मान रखा है। ये मान्यता है, अल्पने की मान्यता है, ये मान्यता नहीं है। वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति है सबको, ये सच्ची बात है, ये झूठी नहीं है, ये असत्य बात है। हम तो संसारी है, वो तो संसार में रहते फंसे रहते हैं। परमात्मा की प्राप्ति बड़ी कठिन है, बड़े उद्योग से प्राप्त होगी, वो प्राप्ति कठिन है ऐसा नहीं है। परमात्मा सबसे सुगम है, संसार में अगर सुगम है तो परमात्मा ही है। कठिन है तो संसार को प्राप्त करना कठिन है, क्यों? संसार को प्राप्त करना है नई बात है, ये परमात्मा को प्राप्त करना नहीं है। सब जगह है, सबके लिए है, सब परिपूर्ण है, सब जगह रहते हरदम, वैसा व्यापक रहने वाला कोई तत्व है ही नहीं दूसरा। परमात्म तत्व ही एक ऐसा है जो सब जगह स्वतः परिपूर्ण है। तू भी सब अतत्व बात है, उनको ग्रहण करो प्राप्त करो, नहीं रहेगी। क्यों रहेगी नहीं? वो है नहीं, ध्यान देना ये बात। परमात्मा की प्राप्ति स्वतः सबको है, केवल केवल बहन है अपना कभी प्राप्ति नहीं है। लोग कहेंगे तुम पागल पड़ा, तुम पागल पड़ा। अरे पागल पड़ा तो ये बड़ा भारी है, जो परमात्मा रहते हुए परमात्मा को नहीं मानते। दृष्टि हमारी स्थूल हो गई है, इस स्थूल दृष्टि से संसार ही दिखता है। अगर दृष्टि सूक्ष्म हो जाए, विचार अच्छा हो जाए, ठीक तरह से बुद्धि निर्मल हो जाए, तो उस परमात्मा की प्राप्ति सबको स्वाभाविक है। देश काल की दूरी नहीं है, देश से वो दूर नहीं है। दूसरी कितनी स्थिति हो अपने से दूर है। आप सदैव रहते हो, आपका सबका अनुभव है, आप स्वयं रहते हो और ये संसार रहता है, इसमें सबका संबंध सर्वमूल है। थोड़ी देर के संबंध होता है फिर मिट जाता है, सौ दिन संबंध होता है फिर मिट जाता है, संबंध होता ही नहीं, केवल पास में आता है और मिट जाता है। और परमात्मा है जोगत तू रहता है, सदा सदा है जोगत तू रहता है। वो कभी मिटता नहीं, कभी दूर जाता नहीं, दूर जा सकता नहीं। उसको कह दिया जाए तुम हमारे से अलग हो जाओ तो अलग होने में बड़ी कठिनता है, असंभव है। ये प्राप्त करना स्वतः सिद्ध है। परमात्मा है ये कम से कम इतनी बात मान ले, वो संसार नहीं है ये बात मान ले, संसार दिखता है ये है नहीं, दिखता है प्रतीत होता है और अज्ञान के कारण से अनुभव होता है कि है ये अनुभव होता है थोड़ी देर के लिए, हरदम अनुभव हो ही नहीं सकता, ही हरदम रह सकता ही नहीं, रहता ही नहीं। और परमात्मा कभी नष्ट होता ही नहीं, वो समय संपूर्ण नित्य निरंतर है, जो का त्यों निवास होता है। बात ये है, पुष्प देख लो, संतों से पूछ लो, नित्य सर्वगत स्थानो यम सनातन अव्यक्तो यम अचिंत्यो यम अवगत्या अवगा यम उच्यते तस्माद् एवं विद्वा इदम् न सुतो भवर्षि। इसको ऐसे जान रहे तो शोध हो नहीं सकता। ये संसार के शोध चिंता भय उद्वेग ये हलचल ये है नहीं, नहीं होते ही प्रतीत होती है कि ये कैसे दूर हो। ये दूर रहती रहती नहीं। आप विचार करो, किसी मनुष्य में हरदम काम रहता है क्या, क्रोध हमारे में रहता है क्या, लोभ हरदम रहता है क्या, मोह हरदम रहता है। ये जितनी आसुरी संपत्ति है ये आसुरी है, ये है ही नहीं आपकी संपत्ति, ये निरंतर रह ही नहीं सकती। आप अनुभव करो सब भाई बहन, सोचो कि क्रोध हरदम रहता है क्या, कामना हरदम रहती क्या, क्या लोभ हरदम रहता है। अभी अगर विचार किया जाए तो अपने में कोई दोष नहीं है। सत्संग में जो बैठे हैं और अच्छा विचार रखते हैं उस समय कोई सही दोष भरव नहीं है। तो ये हमारी स्थिति स्वतः ऐसी है, स्वतः हरदम बिना किसी कारण के स्वाभाविक स्थिति है ये हमारी, जो परमात्मा प्राप्त है शांत है, एकदम आनंद मंगल है, शाम शांत दिन का शुद्ध है, कोई भी अवगुण नहीं है। ये आनंद तुम्हें सब आने जाने वाले हैं। घर में कुत्ता आ जाए तो आने जाने वाला है, हरदम रहने वाला नहीं है। वो मनुष्य हरदम रहने वाले, ऐसे परमात्मा हरदम हरेक जगह नित्य निरंतर विराजमान रहता है, उसका अभाव नहीं होता कभी किसी जगह भी। इस जगह प्राप्त करना चाहे आदि अंत धन अंत गे सारे कार्य स्कूल जय जो न तो धरे तही जगह प्रगट हो, जहां निश्चय करता है वहीं प्रकट हो जाता है। प्रहलाद जी के लिए खंभे में से प्रकट होंगे, खंभा तो यही है आवाज खड़े गुमा, खंभे में से प्रकट होंगे। सत्यम विधातुम भित्य भाषितम, प्रहलाद जी ने कह दिया खंभ में तो मैं वो मैं खड़े खंभ में सब जगह परमात्मा व्यापक है। कम में रहा बाकी उसके हाथ भी मार देंगे, कम में वो काट देंगे तेरा भगवान कट जाएगा। वो कटने वाला नहीं है, अराई है, अराई है, अराई अलग है, असोचित ऐसा रीति है, सर्वगत स्थान सनातन। ये बात सच्ची है, जो गीता में लिखी है ये बात सच्ची है। अरे मनने से तो माने तो भी शोक नहीं करना चाहिए, अरे ऐसा मान ले तो भी शोक नहीं करना चाहिए। शोक करना तो बिल्कुल मूर्खता है, ये तो करना संताप करना ये तो बिल्कुल फालतू है। भाइयों बहनों थोड़ी कृपा करो, इस बात को समझो, सब जगह है, सब में परिपूर्ण है, नित्य निरंतर परिपूर्ण है, सुबह शाम रात में दिन में एक सभी समय बीतता है, पर वे है जो रहते हैं, परमात्मा है जो गु रहता है, उसकी स्थिति होने पर उसकी प्राप्ति होने पर उनके आज बहुत आनंद देता है। सदा दिवाली संत आठों पर आनंद, इस प्रात को जानने वाले संत ऐसा कहते हैं, मेरे सुना हुआ है, मैंने पढ़ा है, पुस्तकों में देखा है, संतों से सुना है, सच्ची बात है कि परिपूर्ण है, वो सदा है, सब समय में है, सबके लिए है, सबके लिए साथ है, सब जगह परिपूर्ण है, कोई जगह उसे खाली है ही नहीं। बालपन में सुनती छोटे समय में कोई ऐसी जगह नहीं जिसे परमात्मा न हो, सुई की नोक ठिके तीखी सुई की नोक ठिके इतनी जगह भी परमात्मा से खाली नहीं है, मैं परिपूर्ण है सब जगह। ऐसी बात आप मान तो लो, मानने से वो दिखने लग जाएगा, नहीं मानने से वो दिखता संसार दिखता है, दिखता ये है नहीं, ये सब मिटेगा। आज से 100 वर्ष पहले ऐसे कोई नहीं था, बैठे इतने पंडाल भरा हुआ दिखता है, 100 वर्ष पहले ये था ही नहीं, 100 वर्ष के बाद रहेगा क्या? आप जरा सोचो, 100 वर्ष के बाद ये प्राणी रहेंगे? कोई नहीं कह सकता, पक्की बात है। 100 वर्ष या 1000 वर्ष लगा दो आप, 1000 वर्ष पहले कोई नहीं था ये यहाँ कहते ये मैदान है, सत्संग करने का है, कौन कहता है सत्संग करने का? और ये सदा ऐसा ही रहेगा ये बात नहीं है, कुछ भी रहेगा, 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष, 400 वर्ष, 500 वर्ष, क्या सदा रहेगा ये? सदा ये शरीर रहेंगे? प्रत्यक्ष अनुभव है कि नहीं रहेंगे, इसमें क्या संदेह है बताओ? और परमात्मा कदी किसी समय न हो, ऐसा कोई समय आया ही नहीं, समय आ सकता ही नहीं, संभव ही नहीं कि परमात्मा नहीं हो। सदा समय परिपूर्ण है, नित्य सर्वगत स्थान असलो अयम सनातन अभ्यंत असिंधो अयम अभिकारी तस्मात एवं विदित्वा। इस वर्ष जान करके शोक मिल जाता है, चिंता मिल जाती है, जब जानने मात्र से यह सब चीज मौजूद है, जो हमारे प्यारे हैं, परम प्रिय है, मौजूद है सदा, नित्य निरंतर मौजूद है। और शरीर ये कभी रहने वाला नहीं, कितना ही आपको प्रिय लगे, कोई संत हो, किसी संत को कभी देख लो, कोई भी संत परमात्मा रहने वाला नहीं, ये परमात्मा रहते ये मिटने वाला है ही नहीं, इसका कोई मिटा सकता ही नहीं, कैसे मिटाएगा? बनने वाली चीज नहीं है। केवल आप लोगों ने मान रखा है, हमने मान, जैसे कह रहे हाउ है, हाउ हाउ खा जाएगा, हाउ खा जाएगा, हाउ हाउ क्या होता है? हाउ केवल कल्पना है, ऐसे संसार की केवल कल्पना है। ये संसार अभी दिखता है, क्या 100 वर्षों के बाद में ऐसा रहेगा? कोई आदमी कह सकता है? विचार करो, आप विचार करो, सोचो, और परमात्मा का भी सकता है। वो है जो का क्यों रहता है, सदा मौजूद है, सबके लिए मौजूद है, सब समय में मौजूद है। उसे तो अभाव मानने का यह संसार है। अरे है जो कहते हैं, थोड़ा सा सोचो, आज से 10 वर्ष 20 वर्ष पहले भी ये शरीर ऐसे नहीं थे, ऐसे शरीर नहीं थे, और 100 वर्ष पहले तो थे नहीं, शरीर का ही नहीं है, और 100 से अधिक अब तक सही बताओ, 100 वर्ष के बाद ये रहेगा नहीं, बिल्कुल किंचित बात भी नहीं रहेगा, सब सूख जाएगा, बीच में दिखता है। जैसे सपना होता है, सपने से पहले सपना नहीं, और सपने के बाद जागने के बाद सपना नहीं, बीच में सपना अवस्था में दिखता है। ऐसे ये संसार बीच में दिखता है, सब जगह परिपूर्ण परमात्मा है, उसी की बात संत महात्मा कहते हैं। अगर मान ले तो एक दिन में काम हो जाए, बात मान ले तो उसी क्षण काम हो जाए सब, क्योंकि वो है, उसका नाश कभी नहीं हुआ, सब संसार का नाश होता है, परमात्मा का नाश कभी नहीं हुआ, कभी नहीं होगा, कभी हो सकता ही नहीं नाश, वो रहता है, हर दम रहता है, हर एक जगह रहता है, हर एक दृष्टि में रहता है, हर एक सृष्टि में रहता है, हर एक शरीर में रहता है, बाहर रहता है, भीतर रहता है, बाहर बहिर अंतर से भूतानाम अचरम सर्वे वचन, दूरस्थम शांति, दूर से दूर, नजीक नजीक से नजीक नजीक, वही है नित्य सर्वगत स्थान हो असलो सनातन। क्या भगवान झूठी बात कहते हैं? क्या भगवान का कहना असत्य होता है? ये जगत क्षण भंगुर, एक क्षण भी नहीं टिकता, हरदम नाश हो रहा है। साथ देखो, ये बात प्रत्यक्ष दिखती है, प्रत्यक्ष में ये संसार सबका परिवर्तनशील है, बदलता हुआ दिखता है। हम माँ के जन्मे तो ऐसा सही था, अपनी माता के जन्म लेते समय कोई भी शरीर ऐसा था क्या? था ही नहीं, जान ही नहीं सकते, पहचान नहीं सकते, कैसे हमने जन्म लिया। वो बल बल निरंतर नशोरा, निरंतर कभी अंदर भूल करके भी अंदर नहीं पड़ता ना सोने में। गंगा जी हनुमत चलती है, कभी बहम नहीं होता कि कभी चलती न हो। रात्रि में छिप करके सब सुप होकर के जाग, देखो तुम गंगा जी बैठी है, कोई नहीं देखे तो बैठी है, देखे तो बैठी है। एक संसार हरदम बहता है, हरदम निरंतर बहता है। आज थे 10-20 वर्ष पहले सुनने वाले और ही थे, वे चले गए, कई रह गए, कई चले गए, कई रह गए, कई चले गए, यूं करते करते 100 वर्ष में एक भी नहीं रहता, नए नए और आ जाते, बस उन्हें खाली नहीं होती। स्टेशन का स्टेशन है, गाड़ी का, उस स्टेशन पर मुसाफिरों से भरा रहता है, हरदम भरा रहता है, पर करने वाला एक भी है आज। ऐसे आपका शरीर संसार में भरा हुआ दिखता है, परंतु पहले वाला है कोई आज? 100 वर्षों पहले वाला प्रत्यक्ष बात है, ये एकदम सच्ची बात है। पर सच्ची बात को जब मान कर लिया, झूठी बात को सच्ची मान रहे हैं, इसी से तो बोल रहा है। इस सच्ची बात को सच्ची मान ले कि ये संसार नहीं है, नहीं है, नहीं है। आधा बनते नास्ति वर्तमान की तत्था, जो आदि में नहीं होता, अंत में नहीं होता, वो नहीं होता, और जो होता है वो पहले भी होता, पीछे भी रहेगा, वो रहेगा ही। शिष्य ने शेष संज्ञा, उसके नाम शेष है, बाकी रहता है, ये सब अशेष। भगवान कहते हैं मैं आज समग्र रूप में तेरे को कहूंगा असल समग्र रूप में बैठा कर सुनो जैसे तू जान देगा ऐसे परमात्मा सब जगह भाइयों बहनों खूब ध्यान दे आप सुनो सगे जय परमात्मा है ऐसे आप मान लो बैठ जाओ तो बिल्कुल प्राप्ति हो जाए स्वीकार कर लो ये कि परमात्मा है तो परमात्मा प्राप्ति हो जाए बड़ा भारी काम हो जाए जो सैकड़ों वर्षों में भी करने से नहीं होता वो काम स्वतः से दुर्दर स्वाभाविक क्योंकि है परमात्मा अब है का भाव कैसे होगा है का भाव नहीं होता अभाव है नहीं होता अगर आप विचार देखो तो ये बात एकदम पक्की है कि परमात्मा है इसमें तर्क नहीं है जिन लोगों ने इसको प्राप्त किया है उन्होंने कहा है गीता में कहा है गीता की टीका में लिखा है कि भाई हम आए शरण में आने के बाद में बहुत शुभ हुआ माम एकम शरणम ब्रज भगवान कहते मेरी एक शरण हो जाओ उसके शरण होने से सब दुख मिट गए सब सुख हो गया आनंद हो गया एक शरण होने से ये हरदम विचार है हरदम भगवान कैसी विलक्षण बात है कितनी विलक्षण बात है कितनी अनुकूल बात है कितनी सबके लिए शुभ बात है कोई पापी हो तापी हो कैसा ही हो सबके लिए एक सही है भगवान किसी के लिए अभाव रूप से नहीं हो सकते वो नहीं देखता है उसे तो बिल्कुल नहीं देखता उसको कह दिखे देखना चाहते ही नहीं देखना चाहता ही नहीं उसे देखने के वैसे कोई ऐसी शक्ति नहीं जिसे वो रूप लुक सके छिप सके वो कहाँ छिपे किसके पीछे छिपे जो पीछे छिपे वह भी अगर वही है शरीर में भी वही धन है बहिर्ंत से भूता नाम प्राणी जितने जितने बाहर भी वो है भीतर भी वो है अगर अतर सर असर स्थावर जंगम जलने वाला न जलने वाला भी वही है दूर से दूर भी वही है नजीक से नजीक वही है शरीर बहुत दूर है अपने शरीर उत्पत्त नाश होने वाला वो परमात्मा अविनाशी नित्य निरंतर रहने वाला जो वास्तव में तत्व को जानने वाले संत महात्मा है वे सब कहते हैं वो परमात्मा हरदम रहता है सब जगह है परिपूर्ण है सब है शांत है आनंद मन है अचिंत है चिंतन करने का सिर है यह नहीं देख सकते आप स्थूल चीज है जैसे सूक्ष्म दृष्टि होती है तत्व वो सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाता है परमात्मा परमात्मा की दृष्टि से ही देखा जाता है लोग की दृष्टि वो देखा नहीं जाता पर ये बात है कि जरूर है इस बात को बुद्धि जानती है वो दिन में विचार करते हैं तो उसका अस्तित्व नजर आता है पर ये अस्तित्व में ऐसी सत्ता है ही नहीं ये जो असत है क्षण भंगुर है नाशवान है हरदम नाश होता है हरदम ही नष्ट होता है हरदम ही शब्द समझो तो आपको प्रत्यक्ष दिखेगा परमात्मा के सिवाय संसार हरदम नाश होता है हरदम नाश होता दिखेगा आप विचार करो तो जरूर दिखेगा जैसे गंगा जी का प्रवाह बह रहा है बह रहा हरदम बहता बहता समुद्र में जा रहा हरदम बह रहा है इस तरह से संसार सबका सब बह रहा है मौत में जा रहा है कभी इस संसार की स्थिति देखी आपने पर वास्तव आप भिन्नताएं मान लेते हैं फिर वास्तव बात है उसको मानते नहीं है अगर मान ले तो परमात्मा है जोगे तुम सबको प्राप्त है एकदम प्रत्यक्ष बात है ये जानने वाले महात्मा कहते हैं कि परमात्मा नित्य प्राप्त है सबको किसी के अप्राप्त नहीं है देखो एक विचार ध्यान दो आप निर्विकार आत्मा है विकार आगंतुक है, काम आगंतुक है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अज्ञान है, ये विजेता तरह तरह की विकल्प है, ज्ञात है, नष्ट होते हैं, जाते हैं, नष्ट होते हैं। अरे वो परमात्मा है जो गत रहता है, तो कभी नष्ट होता ही नहीं, अब सबके लिए है। आप में से जो जानना चाहे वे जान सकते हैं, उनमें हरदम रहता है परमात्मा, हरदम रहता है, उसी को ही रहने वाला कहते हैं। हरदम रहता नहीं, उसी को वो बहता है, सभी जाता है, जाता है, मानते हैं जाता है, वो रहने वाला है, रहने वाला हो तो जाता कैसे है, जाता है रहने वाला कैसे है, ना सब तो विद्य भाव ना भाई सत, सत का अभाव नहीं होता, असत का भाव नहीं होता, ना भाव विद्य थे सत, सत कभी अभाव, सत का कभी अभाव नहीं होता, वो है जो गति है जरे जरे होता है, उस सत्य सत्य कारण में असत्य को भी सत्ता मिलती है, सत्य से असत्य की सत्ता सत्य से मिलती है, खुद वो असत्य है, सत्ता है नहीं खुद की, असत्य भी वो सब से प्रकाशित होता है, वो सदोर है, सबका प्रकाशक है, सबका धारण करने वाला है, सबका पोषण करने वाला है, सबको पुष्ट करने वाला है, सबको सत्ता देने वाला है, वो है नित्य सर्वगत स्थान अदलो अयम सनातन अभ्युदयम अभिचय अभिवायु उचित ऐसा कह जाता है। भाइयों बहनों संत हुए ऐसे महात्मा हुए, कभी वे झूठ बोलते नहीं, किसी को धोखा देते नहीं, किसी को कभी धोखा दिया नहीं, धोखा धोखा दे सकते ही नहीं, ऐसे महात्मा है, सच्चाई से वे सच्चे मनुष्य कहते हैं और कुछ लेते नहीं, ऐसी सच्ची बात बताने वाले महात्मा आपसे कुछ भी नहीं चाहते, आपसे क्या चाहे, आप बस है क्या देने, वो है ही क्या, नाशवान नाशवान चीजें इकट्ठी करी है, भाई बढ़िया है, सुख हर रे श्वान, श्वान कुत्ता होता है, वो कुत्ता सूखे हड्डी को देख में भागता है, देख लिया अपने सिंह को, देख लिया सिंह मेरे से छीन लेगा, अरे सूखी हड्डी को देखता ही नहीं है, क्या छीन लेगा, क्या ये सच्ची है बात, सूखे हड्डी को लेके भागता है कुत्ता, वो समझ में आएगा ये छीन लेगा, वही बात सच्ची है, कौन छीन लेगा, छुट्टी है देखे कौन, सुबह कौन ले कौन कुत्ता ना ले, बढ़िया बढ़िया चीजें मैं लूं, ऐसे आप धन को चाहते हैं, धन को चाहते हैं, बढ़िया बढ़िया चीज चाहते हैं, और बढ़िया बढ़िया है कहाँ, गीता का पाठ सुनाया, गीता है, ये चीज संसार है, मौजूद है, अनादि काल से संत कह रहे हैं ये समझो, और ये गीता है चली जाती है सदा से, भक्ति और सब नष्ट होती है, ये वस्तु है सबकी सब जाती है, निरंतर बहती है, रहती है ही नहीं कभी, कभी गंगा जी जब बहती है उन्हें नीचे पहाड़ है, पर्वत है, वे है जो पड़े रहे सामान्य है, कभी तेज आ जाती है, कभी कम आ जाती है, कभी तेज बढ़ जाता है, कभी बुरा कचरा आ जाता है, कभी उसमें तैरता हुआ मनुष्य आ जाता है, कभी मरा हुआ आदमी बहता बहता है, गीता जी कितनी बह गई, हजारों वर्ष हो गए बह गई, और उस शिला में कुछ फर्क पड़ता ही नहीं, वो है जो भी जो सके, ऐसे परमात्मा हरदम स्थित है, सबके भक्त है, बाहर भीतर ऊपर नीचे परमात्मा ही है, पड़े हुए विराजमान वही है, उसी सत्ता से इसी तादी के नित्य सर्वगत स्थानी ये भगवान है, ऐसे परमात्मा है प्रत्यक्ष सबके लिए, पापी से पापी दुराचारी से दुराचारी अभिचे सुदुराचारो भरते माम अन्य भाग अभिचे सुदुराचार अच्छे दुराचारी है, खराब पाप दुराचारी है, महान पाप करने वाला है, जो भर गए भूल सो लिए उधारे, जो पाप भूल गए उधार ले लिए, दूसरे की निंदा कर ले लिए, दूसरे किए हुए भी पकड़ लिया, ऐसे पापा वापा है भरते माम अन्य भाग अरण्य भाग होकर भगवान का भजन करता है। सावधि उनको भगवान के साथ ही माना चाहिए, सच्ची बात को उसे मान लिया, कच्ची बात कितना ही पाप कर लिया तो पाप कहां से ठहरेगा, वो ठहरेगा कहा, पैदा किया वो कहां ठहरेगा। आप पैदा करते हैं, चीजें पैदा होती है, बड़े खुशी होते हैं, मोटाजी होते हैं, ठहर दिए क्या भाई, आपने पैदा करी रोटी पैदा कर ली, साग पैदा कर लिया, बड़ा स्वादिष्ट हुआ, ठहरेगा देखो आप विचार कर देखो। यो परमात्मा है जो है तो भाई वो है, सब है, शांत है, आनंद है, विचित्र है, सदा है, जो का क्यों है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई बदलता नहीं है, जो का जो है। और वो आप अपने दृष्टि से देखना चाहते हैं, दिखा नहीं, ऐसे वो नहीं दिखा, कृपा करके वो दिख जाए, हमारे देखने में आ जाए, ये बात वो संभव है, परंतु आप देखना चाहो ऐसे नहीं दिखता, और आप खुद को आप दिखता है, खुद आप हो, वो नित्य हो, चेतन हो, आप सदघन हो, चित घन हो, आनंद घन हो, ऐसे आप हो, देखते हो, उस तरफ आप वृत्ति नहीं करते, उसे ध्यान ही नहीं देते, आप सब में परिपूर्ण हो, है जैसे के जैसे क्यों देव के तुम में प्रयास मांगो, आप खूब ध्यान दो तो आपका ज्ञान हो जाएगा। हाँ तो है ये बातें हम कही, सब दिले सब जा रही है, परंतु इन बातों का आधार है, वो साक्षी है, वो निरंतर सबका जानने वाला है, क्या उसका अभाव होता है, उसका अभाव हो तो कहेगा कौन, बताएगा कौन, सब क्षण क्षण समूह है, इस वक्त कहेगा ही कौन, कहेगा वो आधार है, वो है अचलो अयम सनातना, अचल है सनातनाधिकार से सदा है, जो गयो है, कई कथा करने वाले चले गए, परंतु वो है जीव है परमात्मा, उस परमात्मा के रहते हुए जानते हुए भी उनसे वृत्ति हटा कर कहते है नहीं, आश्चर्य आता तेरी बात है, आप सब ख्याल दो, सबसे मैं कहता हूं सब ध्यान दो इस बात पर, वो है तभी तो उसको महात्मा लोग कहते हैं, महात्मा ऐसे पवित्र हो गए, महात्मा बड़े पवित्र है, बड़े ऐसे महात्मा है, संत है, ऐसे आदर करते हो आप, अरे आदर क्या करते, वही तो चीज आप में है, वही उनमें है, सब जगह है, वो उस तरफ दृष्टि देने वाले महात्मा हो गए, वो दृष्टि ने सामने हो गए परमात्मा हो गए, अभी चेत सुदुराचार भरते मामला निभाग, अभी चेत सुदुराचार अच्छी तरह दुराचार है, ये भरते माम भगवान है, भगवान है, उनको भरने वाले महात्मा हो गए, कितने महात्मा हो गए, अच्छे अच्छे महात्मा जिनको आप मानते हो, आदर दृष्टि देखते हो, पर आदर दृष्टि है तो वो नित्य निरंतर है, जिसको यूं तो प्राप्त किया है, प्राप्त किया तो वो उसमें अच्छे सिद्ध हो गए, आप साधारण बताते हो, आप यूसो प्राप्त कर लो, आप विशेषो राम लड़ी चौड़े पड़ी सब कोई खेलो आए, दावा दाई संदास जीते सोने जाए, किसी का दावा नहीं कि भूमि लगूंगा, वो साधु का गृहस्थी का स्त्रियों का पुरुष का कोई भेद नहीं है, जो ग्रहण करे सही हम लोग। अभी चेतन पापी भी है, सर्वे भी है, पाप भी तब पापी जितना है सब पापियों से पाप अभी हो। एक भला भरी पाप करने वाला दोष करने वाला सर्वे भी है, पापे भी है, पाप कृत तम पाप कृत पाप कृत तर पाप कृत तम, इसे पापी होता ही नहीं, ऐसा पापी हो गया वो भी सदगति, वो सदगति प्राप्त हो गया। तो परमात्मा सब लिए मौजूद है, सबके लिए मौजूद है, जो चाहे उसको उसी को मिलता है, जो चाहे सही, पापी हो अच्छा पुण्यात्मा हो धर्मात्मा हो पापात्मा हो उसी को मिलता है, सबको शांत कर देता है। कैसे परमात्मा है वो रहते हुए ये घाम तपता है, इसमें आग से शीशा सामने लग रहा है तो आग बढ़ जाएगा, आग से शीशे में इतनी शक्ति है कि उस आग आग तपत को ग्रहण करके एक देख करके कूप लगा दे आग लग जाए, है वो कब आग। ऐसे परमात्मा सब जगह मौजूद है, जो उसको जानने वाला है वे सामने लगे तो अग्नि की तरह वो प्रकट हो जाए, हुए प्रकट देखा है। ऐसे इतिहास आते हैं, ऐसी कहानी आती है, पर इतने भी सब ध्यान नहीं देते, इसका विश्वास नहीं करते। अचलो अयम सनातन, अचलो अयम सनातन, अचलो अयम सनातन, नित्य निरंतर है, जी लेता है सबके लिए, पापी के लिए भी तैयार, पुण्यात्मा के लिए तैयार, ज्ञानी के लिए अज्ञानी के लिए सबके लिए भगवान एक रूप से। अब वो देखे ही नहीं, उसको विचार ही नहीं करे, ध्यान ही नहीं रहे, वो क्या करे। चाहे जिसको मिलता है, कोई ऐसा है ही नहीं कि जिसमें परमात्मा न मिलते हो, कैसे हो ऐसा हो ही सीधा सकता, हो सकता ही नहीं, फिर परमात्मा से रहित हो ऐसी कोई चीज है ही नहीं। सब में परिपूर्ण समान रीति से, और गंगा जी का जो है वो कल कल दिन बह रहा है, वो जा रहा है, बह रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जाता हुआ भी वो पवित्र है, महान पवित्र करने वाला जो है, ऐसे महान पवित्र करने वाली संतों की वाणी है, उन वाणी में संतों ने लिखा है, उन्होंने कहा है, सोचा है, समझा है, और जो वो समझाया है, ये शांति अपने को मिली है, उन्होंने कहने से जो शांति मिली है, प्रत्यक्ष बात है, सबको बताया, ऐसी शांति है। उसके लिए आप इकट्ठे हुए हो, आप कहाँ आए, आप इतने आए हैं कि के लिए आए हैं, कपड़े के लिए आए हैं, भोजन के लिए आए हैं, किसके लिए आए हैं, किस परमात्मा के सिवाय और क्या प्रयोजन है आपका, किससे प्रयोजन है, किसी से कोई प्रयोजन नहीं है सिवाय परमात्मा, और बताओ क्या प्रयोजन है आपका, और मतलब क्या है, क्यों आए हैं आप, इतने इकट्ठे क्यों हुए हैं, केवल इस परमात्मा के लिए, सबके लिए, सब सदा सदा मौजूद निर्विकार रूप से, सबके लिए, सब समय में। इस वास्ते आप कृपा करो कि वो है, इतना मान ले कि वो है, और है सबको मिलता है, पात्र हो, कुपात्र हो, अपात्र हो, ऐसे सबको मिलता है, उसकी लगन चाहिए भीतर, कोई पाप से अटकता नहीं, कितना ही पाप हो उनसे डरता नहीं। अब आप डरते और आप उसको जानते नहीं, मानते नहीं, मानना चाहते ही नहीं, अब क्या करें, उसका अभाव नहीं होता, कभी अभाव नहीं होता, संत महात्मा तरह तरह के मुसलमान हो गए, हिंदू हो गए, यहूदी हो गए, अनेक अनेक तरह के हो गए, स्त्रियां हैं, पुरुष है, सबको मिला है। मीराबाई जैसी सती साध्वी मन नंद याद करने से पाप नष्ट हो जाए, ऐसे मीराबाई महान पवित्र उसमें परमात्मा मिली। मेरे तो मेरे तेरे गोपाल दूसरो न कोई, जाके श्री भोगो तुम तो मेरो बदसोई तोड़े का होने। और क्या शक्ति थी उसके पास बताओ। राज के पास में है वो तंग करता है, दुख देता है। मेरा भाई आप भी समझिए, दुख तो पड़ जाओ, इतने शरीर में मर जाऊ तो ठीक है, तो मरती नहीं। वो जिंदगी मेरे कितने विलक्षण है, कितने विलक्षण था जी भाई। उस महते महामान्य भाग एक अन्य भाग अन्य न भजती, अन्य का भजन नहीं है। एक परमात्मा को मानने वाले जो हुए हैं वो परमात्मा को प्राप्त हुए, प्रत्यक्ष बात है ये। सबके लिए स्थान हो असलो एम स्नातन सबके लिए। अभी चाहे पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट, उसके लिए भी भगवान है जैसे जैसे। जब उन्हें चाहे नहीं, उन्हें देखे ही नहीं, तो क्या करे। देख तो सबके लिए कैसा साधु समय सुविधे समय निश्चय कर दिया उसको साधु ही माना चाहिए, एक निश्चय कर दिया उसको संत माना चाहिए। साधु एवं समय क्षिप्रम भवि धर्मात्मा जल्दी धर्मात्मा सुश्रुत शांति शाश्वती शांति निरंतर रहने वाली शांति अखंड शांति अखंड आनंद नित्यानंद उस आनंद को प्राप्त हो जाते। दुख में पड़े हुए मनुष्य बड़ा आश्चर्य करता है, वे एक ही शांति में मस्त आनंद देते। आप भी देखो ये जो उनको प्राप्त हुए है उन पुरुषों को शांति मिलती है, आनंद मिलता है। बस में कुछ नहीं उसके, पैसा नहीं उसके पास, चीज कुछ उसके पास नहीं, तो भी मस्त रहते हैं। तो कोई चीज होगा ना, आप देखो पैसे बिना कैसे काम चलेगा, ऐसे पैसे भी नहीं चलता है, मस्त रहते हैं, आनंद रहते हैं। तो क्या चीज है वो सबके पास में वो चीज है, सबके लिए है, सबके लिए, किसी के लिए मना नहीं है। ऐसा कोई दयालु नहीं है वो, भगवान के सिवा दयावंत कोई नहीं है, समर्थ कोई नहीं है, सर्वज्ञ कोई नहीं है, सर्वज्ञ सर्व समर्थ और परम दयालु परम हितेशी परम हित करने वाला ऐसा कोई है नहीं। आप बढ़िया चीज जानते हैं, उनसे बहुत बढ़िया वो है, आखिरी बढ़िया की आखिरी रीति है, उनसे बढ़िया कोई चीज हुई नहीं है, नहीं होगी नहीं, कभी संभव नहीं है। सबके लिए मौजूद, सब समय में मौजूद सज्जनो वो परमात्मा सबके लिए, हर देह पात पाओ, सब जगह सब जगह सब जगह सबके लिए सबके लिए सबके लिए सामान्य रूप से सबके लिए, कोई पक्षपात नहीं है। जो चाहे सोई मिल सकता है, आप में से दुराचारी से दुराचारी है वो भी अनन्य भाग हो जाए, अनन्य भाग एक भगवान को ही भजूंगा और किसी को नहीं, वो भक्त हो जाएगा। एक भगवान को ही मानूंगा मैं, इतने समय दोष दोष एक दोषा कर लिया, एक निश्चय कर लिया, महान पवित्र हो जाएगा। अभी अपवित्रता सब खत्म हो जाएगी, ऐसा वो परमात्मा है। कुछ संत महात्माओं के पास में वो एक तत्व है, ईश्वर संत रहते हैं। प्रयागराज का कुंभ का मेला था, एक साधु बैठे नंगे ढंगे, एक लंगोटी पहनना और कुछ कोई कपड़ा नहीं, गीता प्रेस के सज्जन गए उनकी दादी गीता पढ़ रही, पढ़ कर वही लगती। उन्हें पूछा कि तुम ये साधु हो तो हम कोई अपंग है क्या? फिर भी कुछ भी नहीं कर सकते तो क्यों? कि वास्तव में उस परमात्मा के लिए बैठे, उसके लिए कोई कमी रहती ही नहीं, कभी कमी नहीं रहती, सदा पूर्ण रहता पूर्ण। और उसके बिना लाखों करोड़ों अरबों रुपये रहने पर भी लोग दुख पाते हैं, घाटा रहता है। दरिद्री से दरिद्री के धनी से धनी आदमी को दोनों को देखो, बगल पर चीज नहीं मिलती, हम उस चीज तो नहीं है साहब। यह घाटा हर एक अरब पति के ये है कि अमुक चीज नहीं है, अमुक चीज नहीं है, अमुक चीज नहीं है। दरिद्री के यही हुआ था, धनी के यही हुआ था, वो भी लाता है ये चीज ले आओ, वो भी लाता है वो चीज ले आओ। अब लाने में वो कहेंगे हम स्वतंत्र है, हमारे पास पैसे हैं, तो पैसों की स्वतंत्रता हुई ना? स्वतंत्रता कहा? स्वतंत्रता वो है जिसकी जरूरत ही नहीं, हमारे जरूरत नहीं है, हमारी आवश्यकता नहीं, हमारी जरूरत नहीं। जरूरत आपके भगवान भेज देगी, हम जरूरत समझते हैं, भगवान समझते हैं जरूरत। और महात्माओं के पास में ये वाणी है कि हम ठीक जरूर समझते हैं, वो ठीक हम समझते हैं, भगवान जरूर समझते हैं। भगवान हमसे कम जानते हैं क्या? क्या उनको कुछ सिखानी पड़ी थी बात? हृदय की बात जानेंगे, कर्म की बात जानते हैं, वो जानते हैं सभी, ऐसे देते ही नहीं, प्रण करते ही नहीं। आप कितना ही धन दे दो, कितनी चीज दे दो, कोई बड़ी जानने में नहीं आती। ये कोई चीज जानने में आ रही कि बड़े बड़ा भाई धन है, कोई बड़ा भाई चीज है, प्रत्यक्ष दिखती है कि सब नाशवान है, सब क्षणभंगुर है, 16 दिनों के पहले सब नष्ट हो जाती है। अरबों रुपये है वो पहले नहीं थे, फिर हो गए, और हे फिर नष्ट हो गए, फिर नहीं रहा। सब आप विचार कर देखो, एकदम पक्की बात है, सिद्धांत की बात है, कुछ भी नहीं था उसके पास में, सैकड़ों हजारों लाखों रुपए हो गए और हो गए, मिट गए, फिर कुछ भी नहीं रहा। ये तो आने जाने वाली है, सब जानते हैं, आपके जानी हुई बात है, प्रत्यक्ष में प्रत्यक्ष देखी हुई बात है। इसमें बस रहते हैं अपने आनंद में, काम भी वे कर सकते हैं, आलसी भी नहीं है, निरुद्ध भी नहीं है, फिर भी वे सब मस्त है, लेते नहीं कुछ समझे भी होते। घंटा दो घंटे अगर पढ़ा भी है तो आनंद रूपये कुछ काम चले नहीं चले गया, काम चले अच्छी तरह से। अरे अगर कुछ भी नहीं करते है उससे भी काम चलता है। लोगों को सिखाने के लिए, लोगों का हृदय है वो बदल करके शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए देने से, इस वास्ते तैयार है। इतनी बड़ी बढ़िया चीज देते हैं जितनी अपने पास है ही नहीं, अपने होते हुए भी अपने अभाव के मिले भरे हुए, वो दिशा दिया ऐसे ऐसे करो, भगवान का नाम लो, भगवान का कीर्तन करो, भगवान का नाम लो, उसमें देते हैं शांति मिलती है। जानने वाले आदमी उस पहचानने वाले वे भी आप उसी में ढंग में चलते हैं, चलते नहीं। थोड़ा सा विचार करो भाई, सोचो, विचार करो, थोड़ा सोचो। उनके समान वो ही है, कोई नहीं है ऐसा। सब जगह विद्यमान है, जो का तू मिला है, जो का तू है, अनंत जो भेज दिया है, तो उसने जीत जाए तो सब क्षण मंगू क्षण मंगूर एक क्षण के लिए क्षण के लिए नष्ट हो गए सब सब होते हुए कुछ नहीं तो वो है कुछ वो कितना उदार था कितना जबरदस्त था दुनिया के ऊपर कहता सर्वेश तलवार है मरवार सामने कोई टिकता नहीं देवता मनुष्य स्त्री को कोई नहीं है सबके मेरे मैं हूँ वो भी जाएगा रावण जैसा जैसा प्रभावी प्रभावशाली प्रभावी बस के पास में सब शक्ति बड़ा बड़ी प्रबल वो भी जाएगा सब खास फूस की तरह हो करके वही चले गए और वो रहने वाला परमात्मा है जो जो जिंदगी परिपूर्ण है जो जानने वाले मस्त हो गए वे मस्त ही रहते हैं शरीर चला जाए तो मस्त है शरीर रहे तो ही मस्त है हर एक हालत में मस्त है भाई ये बात देखनी चाहिए आपको हर एक समय में पूर्ण मस्त रहने वाले कौन है उस परमात्मा को जानने वाले ही है उसे अभाव होता ही नहीं कभी या दूसरे की पूर्ति नहीं होती कभी अरबों रुपये होने पर भी फिर भी लालसा बड़ी लगी रहती है बड़े लोग कैसे कमाओ और भी फैलाओ और भी फैलाओ महाराज अभाव अभाव अभाव फिर उनके संतों के भाव भी भाव सुधा सदा दिवाली संत थे राजू पर आनंद ऐसे परमात्मा को सोचो भाई उसके लिए लग जाए जीवन सफल हो जाएगा निहाल हो जाओगे एक उस परमात्मा को मान करके भजन करने वाले चिंतन करने वाले निहाल हो जाएंगे सदा के लिए परम शांत हो जाएगी परम आनंद हो जाएंगे कभी भी घाटा में जाएंगे नहीं घाटा में जा सकते ही नहीं घाटा कभी हो सकता नहीं ऐसे परिपूर्ण परमात्मा को प्राप्त हो गए ऐसे महात्मा कई हो गए सब जगह हो गए सब संसार में हो गए जिन्होंने सब देख लिया अच्छी तरह से सब जान लिया अच्छी तरह से सब पहचान लिया चाक चाक सब अच्छा दिया माया रस खाना ना बस उदार से पी दिया सिर मालूम पा रहा हो लगे मोहि राम जी भी आया रीत रीति संसार की किया मन जा रहा हो फिर मैं मन मेरा कर दिया भाई ये सार देखा हुआ है रात दिन तड़पते हैं लोग दुख पा रहे हैं कष्ट पा रहे हैं रो रहे हैं पंख घबरा रहे हैं पछतावा कर रहे हैं रह रहे हैं चिल्ला रहे हैं हे भाव तो उसी दुख पा रहे कुछ कोरा दुख पा रहे महान आनंद का विषय परमात्मा सदा सदा रहने वाला सदा रहने वाला शांति में आनंद में मौज मस्त हो रहे सबके लिए मौजूद है पापी से पापी भी अनन्य भाग साधु देव सब मंतव्य साधु ही मानो सम्यक भेषो ईसा निश्चय कर दिया कि हमारे भगवान की भजन करना है भगवान को चलना है एक भगवान को लिख देता है निर्भय होता था निशंत हो जाता है निशंक हो जाता है निशोक हो जाता है शोक रहित शंका रहित भय रहित अभय पद को प्राप्त हो जाता है किसी माध्यम की कमी रहती ही नहीं अब शुभ को प्राप्त होता है लाखों करोड़ रुपए हो जो तो घाटा ही घाटा रहेगा घाटा ही घाटा रहेगा क्यों घाटे की तरफ चले गए अब उन्हें पता नहीं है वे समझते रुपया ज्यादा उन्हें सीख होगा ज्यादा कितना ही हो जाओ कमी रहेगी फिर ज्यादा हो जाओ ज्यादा कमी आएगी लाखों का घाटा करोड़ों रुपया का घाटा उनकी घाटा लगेगा भजो विजय साधारण आदमी उन्हें समझ में ही नहीं आती इतना घाटा होता है उन्हें घाटा होता है पता है उनको अनुभव होता है ऐसे परमात्मा है भाई सबके लिए तैयार हर समय कोई भी आदमी हो कोई बहन हो कोई भाई हो कोई भी हो अगर उस सच्चे हृदय से प्राप्त करना चाहे चौड़े पड़े राम लड़ी चौड़े पड़ी सब कोई खिलवा राम लड़ी चौड़े पड़ी सब कोई खिलवा दावा नहीं संतदा जीते से ले जाए जो मर्जी हो ले जाओ राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2055 20 जुलाई 1998 को साया लगभग 4 बजे से गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। राम।